En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I 1965 gik lagerforvalter Peter Rindal til angreb på velfærdsstatens støtte til den moderne kunst. Hvorfor skal skatteborgere betale for kunst, de hverken forstår eller værdsætter? Og hvorfor skal kunstnere leve på statens regning? Vi protesterer mod, at en lille gruppe medborgere skal have livsvarige skattefri hædersgaver på 30.000 pristalsregulerede kroner om året, mens store dele af befolkningen må nøjes med det halve, og endda skal betale skat af hver røde øre. Peter Rindal startede en kamp mod kultureliten, som blev døbt rindalisme, og som førte til en lavine af protester, ikke kun mod skattefinansiering af kunst, men også den svulmende velfærdsstat i det hele taget. Nu er der kommet en biografi om Peter Rindal. Den er skrevet af Alex Arnsen, der i mange år selv har været en kulturkritisk stemme for sit parti, Dansk Folkeparti. Arnsen er dybt fascineret af Peter Rindal. Faktisk mener han, at manden er genial. Det, der var hans genistreg, det var, at han tog kritikken mod Statens Kunstfond og de mange penge, som kunstnerne fik, til at bruge som en rambuk mod den stat, der hele tiden udvider sig selv. Efter at have læst biografien, tænker jeg, er Peter Rindals kritik stadig aktuel? Og er Alex Arnsen i virkeligheden hans reinkarnation? Det forsøger jeg at finde ud af i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Hvorfor har du skrevet en bog om Peter Rindal? Af flere forskellige årsager. For det første synes jeg, at han var spændende som person, fordi han er den første, der på en måde gør oprør mod eliten og den politiske klasse i efterkrigstiden. For det andet, fordi han var misforstået. Og for det tredje, fordi jeg synes, han har fortjent at få en biografi. Han er en spændende person og mangefacetteret, og ikke den kliché, som han blev til i pressen. Mm. Hvad han betydet for dig personligt? Jeg stiftede jo bekendtskab med ham i gymnasiet. Jeg havde en dygtig dansklærer. Jeg er selv fra Kolding og gik på Munkensdam Gymnasium, og der blev vi introduceret til rindalismen. Og senere som ung mand på Odense Universitet hørte jeg et P1-interview med ham, hvor han talte meget om frihed. At friheden var det afgørende for ham, at han ikke ville påduttes gennem skatteopkrævning og skulle betale til en bestemt kunst, som han ikke brød sig om. Og det synes jeg var spændende, så på en eller anden måde har han altid ligget i baghovedet hos mig. Hvad ramte det dig? Altså det her med, at vi skal ikke bruge skattepenge til at betale for noget bestemt kunst, som vi ikke nødvendigvis selv synes om. Hvad ramte det dig? Det gik op for mig, at han var langt mere end det, han blev anklaget for, nemlig at hade kunst og ville forbyde moderne kunst. Der forstod jeg, at hans kritik var langt mere dyb og generel, og derfor har han altid på en eller anden måde ligget i baghovedet hos mig. Og jeg har i mange år haft en drøm om at skrive om ham, men har først været klar til det nu, intellektuelt, erfaringsmæssigt, litterært. Du skriver i bogen, at hans betydning for Danmarks historien kan slet ikke overdrives. Er det en lille overdrivelse? Ja, det er der nogen, der synes, men det mener jeg faktisk stadigvæk. Man kan ikke overvurdere hans betydning. På mange måder så sætter han jo hele bevægelsen i gang mod et mere frit, åbent folke, eller debatterende folkestyre. Da han har sættet sin protest i gang, så er der jo folk, der pludselig opdager, at der er grøde i befolkningen, at velfærdsstaten ikke bare rulles ud uden utilfredshed. Og det gør, at folk som Mogens Glistrup ser sit snit til at starte Fremskridtspartiet, Erhard Jacobsen Centrumdemokraterne, Jens Møller Kristeligt Folkeparti, og det fører jo så frem til Dansk Folkeparti, og dermed også den ændring, der sker i Socialdemokratiet, hvor de finder tilbage til deres rødder. Så uden Peter Rindahl, så vil det parti, som du er medlem af i dag, måske slet ikke eksistere? Nej, det tror jeg faktisk ikke, at det ville. Jeg har jo en særlig måde at anskue historien på. Jeg tror jo på, at det er mennesker, der skaber ændringerne, og de beslutninger, de tager. Der er mange, der tror, at tingene sker under alle omstændigheder, og der er sådan naturen nødvendighed. Mm-hmm. Det mener jeg ikke. Rindahl tænder en gnist, der ikke kan slukkes. Han sætter noget i gang, og derfor har han betydning. Det begynder med ham. Mm-hmm. Hvad er det, han sætter i gang? Han sætter en generel utilfredshed i gang. Han er sindbilledet på det. Han bliver repræsentant for en del af Danmark, som er utilfreds med de stigende skatter, med en stat, der på mange måder begrænser friheden, som er formynderisk, og som langt hen ad vejen også er bedrevidende. Mm-hmm. Han var også klar over, at han ikke havde befolkningen på sin side, når det drejede sig om velfærdsstaten. Mm. Der var et overvældende flertal for velfærdsstaten allerede i 60'erne. Det er der stadigvæk. Det, der var hans genistreg, det var, at han tog kritikken mod Statens Kunstfond og de mange penge, som kunstnerne fik, til at bruge som en rambuk mod staten, som en generel kritik af de stigende skatter, den stat, der hele tiden udvider sig selv. Mm-hmm. Hvorfor var det? Fordi du skriver nemlig, at Rindahls genistreg var, at han koblede oprettelsen af Statens Kunstfond til en generel kritik af statens udbygning. Hvorfor ser du det som genialt? Fordi det var let at forholde sig til. Han kunne konkret sige, de her langhårede, modernistiske kunstnere med deres klatmalerier, de skulle pludselig have det dobbelt af, hvad en lastbilschauffør får i løn, uden at egentlig levere noget, som folk godt kunne lide. Og det brugte han som et billede på, at staten var øssel, at den kastede om sig med skatteydernes penge, og du skal huske på, han kom selv fra fattige vilkår, nøjsom levevis, som hovedparten af danskerne. Så der var klangbund i hans kritik af staten. Indvidere tager vi også til hovedet, når Statens Kunstfond betaler 53.000 kroner for lærredet, der kun indeholder nogle streger og trekanter med de farver i midten. Vi bliver til nær for vores egne penge, hvis vi finder os i det. Så Peter Rindahl starter en bevægelse, en kamp mod kultureliten og den svulmende velfærdsstat i 60'erne. Hvorfor er han vigtig i dag? Han er vigtig af flere årsager. For det første hans mod. Han var en ganske almindelig mand, der gik fra at være totalt anonym til i løbet af ganske kort tid, i løbet af nogle dage, at blive landskendt. Og han røg jo ind i en mediestorm. 10 dage senere sidder han til bords med kulturminister Hans Sølhøj på Christiansborg. Og det kunne jo få de fleste til at bryde sammen. Men han stod fast og holdt fast i sin kritik. Så han er en person, man kan se op til. Men hvorfor er han vigtig? Altså, hans kritik af velfærdsstaten, af kultureliten, ja. Er den stadig relevant i dag, og hvorfor? Ja, altså i dag der diskuterer vi jo velfærdsstaten og dens eventuelle sammenbrud. Statsministeren i sin åbningsredegørelse i sidste uge sagde, at nu går vi fra velfærdsstaten til velfærdssamfundet. Det knager i alle ender og sprækker. Jeg tror, at Rindahl egentlig meget klart så, at velfærdsstaten ville blive ved med at udvide sig, og på et tidspunkt så ville den ikke kunne, holde til det længere. Så hans kritik af, at staten bliver ved med at udvide sig, synes jeg er vigtig. Fordi det, du skal tænke på, det er jo, hvis staten bliver for stor, så går det ud over individet. Mm-hmm. Hvis individet får alt for meget frihed, så går det ud over staten. Så vi skal have den der balance mellem stat og individ. Og den balance har vi ikke nu? Nej, jeg vil sige, at Rindahl har været med til at sikre en balance, fordi der så har været en opposition til udviklingen. Du er meget optaget af Peter Rindahl. Er du rindalist? Jeg deler mange af hans analyser og hans synspunkter, for eksempel at Statens Kunstfond skal nedlægges. Jeg deler også hans modstand mod formynderiet fra statens side. Jeg deler også hans optagethed af, at borgernes frihed de bliver sikret, og at staten ikke bliver for stor. Til gengæld er jeg lidt mere skeptisk over for den tidlige Rindal, der ikke helt forstod, at vi også bliver nødt til fra statens og kommunernes side at beskytte vores kulturarv. Og det kan ikke lade sig gøre, uden at skatteyderpenge går til det. Så staten skal støtte kunsten. Spørgsmålet er, hvilken kunst den skal støtte? Er det sådan, jeg skal forstå dig? Ja, altså jeg går jo ligesom Rindal også ind for markedet, og det vil sige, at kunstnere og forfattere og den slags må klare sig på markedsvilkår, men værker af afdøde kunstnere kan jo ikke forsvare sig selv, og der har vi jo en forpligtelse til at tage vare på vores kulturarv, altså vores fortid, så det også bliver bevaret for eftertiden. Men staten må godt bruge skattekroner på kunst, bare ikke på nulevende kunstner. Ja, jeg har jo selv været forlægger, og forlægsbranchen er jo et godt eksempel på, at man sagtens kan bringe kulturprodukter på markedet, som skaber nysyn, som skaber debat. Bøger fungerer jo på markedet. Ja. Forlagene er virksomheder, og det tror jeg faktisk vil være gavnligt for kulturbranchen som helhed. Mange statsanerkendte museer fungerer på markedsvilkår. De får jo ikke ret mange, bortset fra nogle enkelte penge fra staten eller fra kommunerne. De klarer sig ved hjælp af billetindtægter og fonde osv. Mm. Så ja, ligesom Rindal, så tror jeg, at markedet vil være godt. Og Rindal, det er der ikke mange, der er klar over, var jo en stærk tilhænger af ophavsret, kunstnerens ophavsret, fordi det var forudsætning for, at de kunne tjene penge på at sælge deres værker, at de havde retten til dem. Mm-hmm. Men på et eller andet tidspunkt skal staten gribe ind, når det handler om at bevare ting til eftertiden. På et eller andet tidspunkt mener du også, staten skal gribe ind og støtte kunst for at bevare den for eftertiden. Ja. Også den moderne kunst. Ja, og det må eftertiden jo så vurdere, hvad der er værd at bevare. Okay. Og der kommer udskillingsløbet jo igennem tiden. Mm-hmm. Men nu levende har godt af at møde markedet, og dermed også brugerne og læserne. Mm-hmm. I 2018, der skrev du et indlæg i Jyske Vestkysten med overskriften "Vi skal indspistheden til livs, nedlægge statens kunstfond." Og dit yndlingseksempel, skriver du, på hvad der er galt med statens kunstfond, det er skulpturen Han, der står i Helsingør Havn. Skulpturen skal markere nye tider. Den løfter Helsingør Kommune ud i fremtiden. Symbolet på de nye tider er en nøgen ung mand, udført i blankt stål, så omgivelserne spejler sig i overfladen. Den forestiller en ung mand siddende på en sten, meget lig den lille havfrue på Langelinje i København. Hvad er det, der i dine øjne er galt med den skulptur? Der var jo massive protester i Helsingør netop mod den skulptur. Det, du skal tænke på, det er, at Helsingør er en gammel værftsby. Det vil sige, der er rigtig mange værftsarbejdere og deres familie, der bor der. Og de havde nok forestillet sig en skulptur, som mere fortalte om dem og byen og deres liv. Og i stedet så fik de så den her sølvskulptur, som var betalt af Statens Kunstfond, mm-hmm. og som var sat ind af Statens Kunstfond i samarbejde med kommunen, og byens borgere var ikke involveret. Det byens borgere så gjorde, det var, at de selv samlede nogle penge ind, og så fik de en færøsk kunstner til at lave nogle skulpturer af værfsarbejdere, som mere var det, som de kendte. Altså man kunne jo sige, bare lige for god skyld, at borgeren var jo på sin vis repræsenteret, i og med, at det nu var kommunen, altså de folkevalgte, som havde truffet beslutningen. Jo, du ved, hvordan det fungerer der. Borgerne bliver kun spurgt hvert fjerde år. Ja, det er vores repræsentative demokrati, der hænger sådan sammen. Ja, det grunden til, at det er et godt billede på, hvad der sker, er jo, at Statens Kunstfond fra oven af udvælger et kunstværk, og så placerer det på havnen, uden at tage hensyn til byens historie og værftsarbejdernes følelser og historie. Og det er jo sådan, Statens Kunstfond har virket, Og det var sådan, at staten virkede nemlig formynderisk, fordi man ville opbygge det åndelige velfærdssamfund fra 60'erne og frem efter. Mm-hmm. Og det reagerede Rindal instinktivt imod. Han vil ikke påduttes den slags. Og det kan jeg godt forstå. Ja, og, i Jyske Vestkysten, der kalder du skulpturen for en femset sølvdreng. Ej, jeg skrev det. Ja. Er du sikker på, det er mig? Ja, ja. Du kalder skulpturen for en femset sølvdreng. Hvorfor det? Ja, jeg kan ikke engang huske, at jeg har skrevet det ind. Jeg har jo skrevet så mange. Nej, men før sagde du det. Du sagde, at der var mange, der var sure i byen, fordi den på en eller anden måde provokerede værftsarbejderne. Jeg forstår, hvad var det? Har du set skulpturen? Ja. Okay. Det ligner jo fuldstændig en til en, den lille havfru, bortset fra, at det er en mand i stedet for en havfru, der sidder der. Jeg tror, jeg havde jo nok forestillet mig, at man ville have opstillet en skulptur, der mere afspejlede værftsindustrien. Og der altså kom en anden type mand? Ja, eller en anden type, der på en eller anden måde honorerede, at det var en værftsby. Det kunne også have været noget, der alluderede til havet eller til skibene. Så jeg kan godt forstå, at de var sure. Men pointen er jo, at Statens Kunstfond placerede den uden at tage hensyn til historien. Så fordi det burde være byens værftsarbejder eller tidligere værftsarbejder, der afgør, hvilke skulpturer, der skal stå på Helsingør Havn? Ja. Simpelthen? Simpelthen. Hvordan skal de, altså rent praktisk, hvordan skulle det foregå? Man kunne få tre kunstnere til at lave hver sit forslag, og så kunne man lægge det ud til en folkeafstemning, og så kunne borgerne sige enten ja eller nej, og så er der et værk, der vinder, hvorefter at kunstneren så laver det, og så opstiller det. Så når det gælder kunst og kultur i det offentlige rum, så skal der simpelthen være direkte, ikke repræsentativt demokrati, men direkte demokrati. Borgerne skal selv ud og stemme hver enkelt gang. Ja, i stedet for, at det er en lille junta inde på H.C. Andersens Boulevard, der bestemmer den slags. Du skriver også i indlægget, at du ønsker at fjerne de livslange hædersydelser, som Statens Kunstfond giver til kunstnere, som har ydet et særligt bidrag til Danmark gennem deres kunst. Hvorfor skal de der livslange hædersydelser, hvorfor skal de væk? Ja, hvorfor skal de overhovedet være der? Altså, de er jo blevet indført som en slags hædring. Ja. Og der vil Rindal nok sige, hvorfor skal vi hædre folk med penge fra staten? Det minder mig lidt om en historie med en kunstner, der hed Peter Bonin. Og hjælp lyneren med hvem det er. Peter Bonin var kunstner og blev berømt i 66, fordi Rindal skældte ud på hans jernskulptur. Den blev en forvalter Rindal så forarvet over, at man brugte statens penge på at købe sådan noget lort. Så han lavede sådan en helt underskriftsindsamling. Bonin var meget taknemmelig for Rindals kritik, fordi han blev virkelig kendt og kunne derefter leve af sin kunst delvist. Pludselig over en par formiddage eller par dage, så blev jeg skideberømt. Og da Peter Bonin så blev 60, så ringede Rindal til ham og spurgte, om han stadigvæk fik hædersydelser fra Statens Kunstfond og staten. Og Peter Bonin sagde ja. Og så sagde Rindal til ham, at du burde skamme dig. Og sådan har jeg det nok også lidt. Hvorfor skal man have et livsvarigt tilskud fra staten? Det er jo ikke andre grupper, der får. Altså, man kunne jo argumentere for, hvorfor vi har, nu spurgte du, hvorfor har vi overhovedet den ydelse? Det har vi måske, fordi vi er et meget lille land. Vi er en meget lille kulturregion, eller hvad man skal sige, Danmark. Det er et lille sprog, som vi jo, synes jeg også i Dansk Folkeparti, skal værne om dansk kultur. Måske er vi så lille kulturområde, at de få dygtige kunstnere, vi har, nogle af dem har også brug for en eller anden, hvad skal man sige, anerkendelse fra staten på længere sigt. Nej, det har ikke noget med størrelse at gøre. Igen må jeg bare henholde mig til for eksempel forlagsbranchen, som klarer sig på markedsvilkår. Og der er masser af debatskabende bøger, masser af bøger, som giver nybrud. Mm-hmm. Så jeg køber ikke den præmis. Og så lever vi jo i et land, hvor det er muligt at skabe kunst uden at være understøttet af staten. Før Statens Kunstfond, der var det jo politikere fra hele Folketinget, der gav til dem, de kunne lide. Det skabte mangfoldighed. Mm-hmm. Det var noget af et vorbasse marked, men der var trods alt mangfoldighed. Efter Statens Kunstfond blev oprettet, så var der jo pludselig en bestemt ideologisk kunstsmag, som satte sig på fonden. Og er det stadig sådan i dag? Ja, de er blevet bedre de senere år, til at række ud, men i mange, mange år, der var det ens retning. Så Statens Kunstfond og, i dag... Og hvis jeg lige må afslutte, det er jo det, der sker, når staten går ind. Den ensretter. Det er dens natur. Folk, nogle kunstnere der i 60'erne og 70'erne troede, at det ville skabe mere frihed, men det skabte mere ufrihed og mindre mangfoldighed. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt med Rindals kritik, fordi på det punkt havde han jo ret. Så jeg skal bare være sikker her, Alex Arntzen. Er eller er Statens Kunstfond ikke længere præget af det, du kalder en bestemt kunstideologisk retning? Det er blevet sværere for dem, men det er jo stadigvæk de samme, der sidder der. Og det, du skal tænke på, det er, at man skal være gode venner med dem, der sidder der for at få. Og dem, der ikke er så gode til at skrive ansøgningen, de får heller ikke. Så der er en lang række kunstnere, som aldrig kommer ind i varmen. Og det synes jeg er ærgerligt. Der er det meget mere... Hvad skal man sige? Det er langt bedre, at det er markedet, der afgør, hvad der egentlig har kvalitet. Og det tror jeg, at brugerne godt kan finde ud af. Så det er persongalleriet i fonden. Det er ikke, fordi fonden udtrykker en bestemt ideologi? Jamen, det kommer man jo uværligt til. Og det er jo det, der er sket igennem årene, hvor man hovedsageligt har støttet eksperimenterende modernistisk kunst. Det er ikke kun i Danmark, sådan er det også i Norge, i Sverige, i Tyskland og andre steder. Du kan næsten ikke undgå det. Nej. Mm-hmm. I din bog her om Rindal i slutningen, der skriver du, kun Liberal Alliance og Nye Borgerlige fører en økonomisk politik, der vil have tilfredsstillet Rindal. Og du har også her i løbet af interviewet talt meget om markedskræfternes betydning, om at staten er for stor, om at det er brugerne, der skal bestemme. Er du i det forkerte parti, Alex? Nej, jeg elsker at være i Dansk Folkeparti. Jeg er her fortrinsvis som forfatter til den bog, og derfor taler jeg også relativt frit med dig. Jeg er ikke her som repræsentant for Dansk Folkeparti, og jeg synes også, at man som politiker nogle gange skal have lov til at forholde sig lidt overordnet til tingene. Og det er blandt andet derfor, jeg har skrevet bogen. Det kan være svært til daglig at have de her debatter. Jeg er også glad for at være inde hos dig, fordi der har vi 20 minutter og en halv time til at tale om tingene. Så nej, jeg er i det rigtige parti. Og velfærdssamfundet er jo vigtigt for udsatte borgere, for lavlønsgrupper. Der skal vi være solidariske. Det, jeg bare kan se, det er, at det ofte er middelklassen, som drager nytte af velfærdssamfundet, fordi at de har deres stærke røst, og de har deres organisationer i ryggen. Og jeg er i et parti, som er til for at passe på dem, der har det svært. Men det lyder som om, at lige når det gælder kunst- og kulturpolitikken, der lyder du ret liberal. Der er det markedet, der skal styre. Staten er for stor. Det er brugeren, der skal bestemme. Det er kunst, der kan stå, hvad stå kan, og lade resten falde. Det lyder umiddelbart ret liberalistisk. Ja, du kan kalde det, hvad det vil. Altså, de kunstnere, som i dag lever, de kan jo forsvare sig selv, og de har mulighed for at sælge deres værker. De kunstværker, hvor kunstnerne ikke længere lever, der har vi en forpligtelse på at bevare dem for eftertiden. Og det er nok der, jeg sætter skellet. Så mit hjerte er til kultur, til kulturbevaring, til fortiden af hensyn til eftertiden. Os, der lever i dag, vi kan godt klare os selv. Og det tror jeg også vil være til gavn for kunstnerne, at de lærer at klare sig selv. Mange er ekstremt dårlige til det. Når de kommer ud fra Kunstakademiet, så kan de ikke finde ud af det. De har aldrig lært det. Og det synes jeg bare er ærgerligt. Og Rindal irriterer det, at staten skulle ind og understøtte dem. Fordi han sagde, hvorfor er deres arbejde vigtigere end mit? Alex Arntzen, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval,